سورة البقرة درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم كشروا بيدوي آمنو چې منلې وې دا مسله چې سحر کفر دی، آمنو چې ایمان راوړې وې، یعنی ایمان یې په دې راوړې وې چې سحر دا کفر دی، وتقو ځان یې بچ کړی وې د سحر نه، لمثوبة من عند الله نو خامخا ثواب د طرفه د الله تعالی نه خیر غرو، لو کانو یعلمون کچرې وې دی چې پوهېدې. سورة البقرة د دوی میزه پړومبی باب کې اعتراضات پر رسالت باندې او داغي جوابونه. یو اعتراض دا کړو چې تاته جبرئیل علی السلام وحی راړي او هغه زمونږ دشمن دی، داغي جواب شو. دویم ته تعریف ته سلیمان علی السلام کوي او سلیمان علی السلام خو جادوګرو، دا غی جواب وشو. دریم ته انکار کوي د سحر نه او سحر خو په دوو پرشتو نازل شوی، نو دا غی جواب روان دی او جواب سو شو په تیرو آیاتونو کې. نو جادو خدا د قرآن د تعلیماتو مطابق د نبی علیه السلام د احادیثو نه موږ ته ثابت دی چې جادوګر چې کوم دی نو دا په سبب د جادو دی د اسلام نه وځي، او څوک چې دا جادو په بل استعمالی یا کوي یا دې پسې ګرځي دغه سړی هم په سبب د دې د اسلام نه وځي. نو چې کله یو سړی چاته په دنیا کې تکلیف رسول غواړي په دې جادو سره، چېره زه د تا چاته تکلیف ورسوم په دې باندې، نو دې د دنیا د څو ورځو تکلیف ورسی خو دی د ایمان نه وزګار شي بالکل. نو زمونږ په معاشره کې پکار دی چې دا مسله خوره شي چې د قرآنی تعلیماتو مطابق جادوګر دا به وجلې کیږي، دی به نیولې کیږي. نو چې د یو سړي دپاره د مرګ د اسلام کې جایز دی او روا دی، نو بیا اصله هغه کار انسان د بل د تکلیف ورکولو دپاره کوي چې څو ورځې پرې تکلیف ته ورکوي او ته ټول عمر د ایمان نه بېغمه شي، او که توبه دې ونه باسله په دې حالت کې مرګ راغی همیشه همیشه جهنم. نو د دو ورځو چاله تکلیف ورکول هغه ته سوچ نه کوي چې یاره دا خو دوه ورځې دي تیرې به شي خو زما به ټول عمر چې کوم دی نو خراب شي. نو ځکه فرمایي ولو انهم آمنو، کچری وی دی چې منلې وې دا مسله چې جادو کفر دی، کچری وی دی چې ایمان را وړې وي په دې خبره باندې چې پیغمبر موږ ته کومه خبره کوي، قرآن موږ ته کومه خبره کوي، دا پر اختیا ده دا منلې وي، وتقو او ځان یې بچ کړی وي د جادو نه د سحر نه، لمثوبة من عند الله نو خامخا ثواب د طرفه د الله تعالی نه خیر غوره. ګوره کله چې یو سړی اسلام داسې دین دی چې کله تا یو غلط عمل د کولو اراده وکړه، الله تبارک وتعالی وایي چې دغه غلط عمل تا پرېښودی ده نو او د الله نه ویریدی نو الله به دله په دغې باندې ثواب درکړي. اسلام داسې ښکلی دین دی، مطلب دا چې په معاشره کې بګاړ مه پیدا کوه، په سحر سره بګاړ پیدا کیږي په معاشره کې په کورنو کې، او د شیطان هغه مطلب پوره کیږي چې هغه د ټولو نه زیات په دې خوشحالی کې چې په یو کور کې بګاړ پیدا شي، ښځه او خاوند یو بل نه جدا شي او بیل کړی شي، هغه د ټولو نه زیات په دې باندې خوشحالیږي. نو د دې وجې نه که چېرې دا کار یې پرېښی وي الله تبارک وتعالی به ولا ثواب نصیب کړی و، الله به ولا خیر نصیب کړی و. لو کانو یعلمون، کاش کوی دی چې پوی دی. خدا هغه څوک چې د الله په کتاب باندې پوه شي او د الله تبارک وتعالی د حکم تابعدار شي هغه ته یې پوه ووي، او څوک چې د دې په خلافي انا پوه شو. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو، لا تقولوا راعنا، موایی لفظ د راعنا، وقولوا او وایی انظرنا، په دې په په بدله در لفظ راینا کې انظرنا وایي انظرنا چې لحاظ وکړه زمونږه مونږ ته وګوره واسمعوا او منئ حکم د الله وللکافرین عذاب الیم او د فاره د کافرانو عذاب د دردناک د دوی میسې چې په ازبات رسالت کې دا سلورم اعتراض اوس دلته درې اعتراض ذکر شو او سلورم اعتراض په باره د لفظ راعنا کې او د هغې جواب کوي او هغه دا اعتراض و چې ته مونږ صحیح الفاظو نه منې کوې لفظ د راعنا ګڼو معنو ته راجیح کیږي نو مخالفینو به پیغمبر ته د بې ادبۍ دپاره استعمالو نو نهی راله چې تاسو دا لفظ مه استعمالوئ چې په هغې کې د پیغمبر په شان کې بې ادبي راځي ځکه چې د یهودو دا کار دی چې هغې دا نمونه اخلاق دا نمونه کارونه کوي سورة النساء 46 نمبر آیات تاسو لږ راواړوئ هلته زیات تفصیل کوي پنځم سپارا 46 نمبر آیات من الذين هادوا دعا كسان ناچ يهوديان دي يحرفون الكلمة بدلي الفاظ عن مواديه دخبل زيننا ويقولون وايدي سمعنا من غوارد وعصينا او زلك وي نافرماني كو منغا يا يو وقت كي وي منغا وارد بيا سرزي پس وي منغا نافرماني كو واسمع غير مسمعين واورا واو دی نورو لشی تا تا خبره دا به یهودیانو د غلط پیغمبر واورا خو تا تا دی خبره وا نورو لشی یو قسم له خیره شوه او دویمه معنی د دې دا ده واورا واو دی نورو لشی تا تا بده خبره نو د دې دوه مطلب دي نو هغې به در څه دپاره استعمالوله هغې به د بې ادبۍ د غلط مطلب دپاره د خیرې دپاره به استعمالوله نو د دې وجې نه یهودیانو به د بددعا په شکل باندې استعمالوله نو څه به وي واسمع غیر مسمعین واورا وا د نورو لشي تا ته ښه خبره وراعنا او لفظ تراعنا دوه معناګانې یو دا چې په مونږ باندې شفقت وکړه راعنا چې راعنا په خپل الفاظو شي او ورله ژبه کې تاو نه ورکوي راعنا چې تا اوله نه ورکوي نو مطلب یې دا چې په مونږ باندې شفقت وکړه ستا په خبره باندې مونږ پوه نه شو یا دا چې څه تپوس کول غواړو او دویمه معنی دپاره د بې ادبۍ را ژبه به یې پیتا وکړه راعینا راعینا وزمونږ شپن کیه استغفر الله العظیم نو د دې وجې نه د یهودیانو دا کار دی چې همیشه دپاره هغی خلاف د پیغمبر او خلاف د کتاب الفاظ به بدلی معناګانې به بدلی او وای قالو سمعنا وای دی چې مونږ واورېدله مخکې وراعنا او لفظ دراعنا لیم بالسنتهم تاوونکي دي خپلو ژبو لره ژبه پېتاوئ وطعنا فی الدین او عیب لټی په دین کې ولو انهم کچری وی دوی قالو چې ویلی وي د دې په ځای باندې سمعنا مونږ واورېدله واطعنا او مونږ تابعداري کوو واسمع او واوره وانظر او لحاظ وکړه زمونږه نو دا وله غوره وه الله پاک وایي دا الفاظ به استعمال کړي وو خو لکه هغه الفاظ استعمالوي چې په هغې کې بوی د بې ادبۍ دپاره د پیغمبر او په شان د پیغمبر کې به راتله نو دا نمونه الفاظ به استعمالول وقول انظرنا او وایئ چې لحاظ وکړه زمونږه واسمعوا او منئ حکم د الله تعالی وللکافرین عذاب الیم او دپاره د کافرانو عذاب د دردناک ما یود الذین کفروا نخوخی د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب د اهل کتابونه وللمشرکین نو د مشرکانو نه ان ینزل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه بیمانی الله ښکاره کوي اصل کې دشمنی د دې د نبی علی السلام سره په سم معنی رااله په دې معنی رااله چې په خوا خو به خلکو مونږ ته نسبت ته علما وکاو او مونږ دین والا خلک یو او مونږ ته به عزت خلکو راکاو نو چې کله پیغمبري د پیغمبرۍ دعوه وشوه او پیغمبر راغی نو زمونږ هغه مقام خوروانیږي او زمونږ هغه درجه خو کمیږي په خلکو کې نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي غواړي د اهلي کتاب نه غواړي د اهلي کتابونه هغه کسان چې یهود دي او مشرکان چې نازل شي په تاسو باندې څه خیر نو د ټولو نه غوره خیر په نبی علیه السلام باندې د نازلېدو هغه څه شی و قرآن کریم و ځکه چې اخیری پیغمبري ورکولو او اخیری پیغمبري چې نبی علیه السلام ته ورکړه او د قرآن نزول شروع شو نو الله تبارک وتعالی د دې بیمانی بیانای چې دا ولې دې بغض او حسد کې پراته دي او دا ولې دې خپلې جبې تاوي او دا ولې د پیغمبر د بی ادبۍ الفاظ استعمالوي دا د دې لپاره چې دې دا خیر نه غواړي چې په تاسو باندې نازل شي نو فرمایي ایو نزل علیکم من خیر انم چې نازل شي په تاسو باندې څه خیر من ربکم د طرف د رب ستاسو نه یختص برحمته من یشاء خاص کوي په خپل رحمت سره چاله رئ چې خوښه شي الله پاکو فرمایل ما په خپل رحمت سره چې زه څوک خاص کوم هغې له زه پیغمبري او هغې له زه د خپل طرف نه کلام د خپل طرف نه د پیغمبرۍ درجه ورکوم دا د الله تبارک وتعالی خاص کول دي او دا لفظ علماء کرام مفسرین محققین فرمایي چې د دې ټولو څلور واړو اعتراضونو سره یو سره یې لګوه سلیمان علیه السلام ته د دشمنۍ نسبت مه کوئ والله یختص الله چې کوم دی خاص کوي برحمته من یشا په خپل رحمت سره چاله رئ چې خوښه شي نو سلیمان علیه السلام الله خاص کړی دی تاسو ورته سره د کفر نسبت کوئ جبریل علیه السلام خو الله تبارک وتعالی د نزول د وحی لپاره خاص کړی دی نو هغه ته تاسو ولې نسبت دشمنی کوئ والله یختص برحمته من یشا الله خاص کوي چاله رئ چې خوښه شي په خپل رحمت سره دارنګې سلیمان علیه السلام ته تاسو د جادوګر نسبت کوئ هغه جادوګر نو شیطانانو کفر کړی و الله د پیغمبرۍ لپاره خاص کړی و والله یختص برحمته من یشاء دارنګې تاسو پرشتو ته نسبت سحر کوئ پرشتې خو الله تبارک وتعالی داسې مخلوق دی چې هغې الله خاص کړي د پاره د خپل عبادت د الله نه خلاف نه کوي والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي چاله رئ چې خوښه شي دارنګې لفظ ده راعنا د هغې په ځای الله تبارک وتعالی درته د ادب الفاظ راولېږل نو دا د ادب الفاظ څوک استعمالوي والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي چاله رئ چې خوښه شي په خپل رحمت سره نو د ادب هغه الفاظ استعمالوي نو تاسو هم ځان کې ادب راولئ چې د الله د دې خاص رحمت مستحق وګرځئ خو چرته خلاف چې څوک کوي دا د الله خوښه ده چې نبی علیه السلام له قرآن ورکه او په نبی علیه السلام یې پیغمبري راولېږله والله والله تعالی چې دی ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی د هغه څخه د فضل اختیارات دي دا فضل چې هغه په چا باندې تقسیمۍ چاله ورکوي دا د الله تبارک وتعالی خوښه ده ما ننسخ من آیت هغه چې لرې کوو موږ یو آیات او ننسها یا رستو کوو نأتی بخیر منها نو راتله کوو په آسان معنی د دغې نه او مثلها یا په شان د هغې په اجر کې علم تعلم اته نه پوهېږي ان الله یقینا الله تعالی چې دی علا کل شیء قدیر په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی پنځم اعتراض په باره د نسخه کې اوس څلور اعتراضات د هغې جوابونه اوس ما ننسخ من آیت نه پنځم اعتراض شروع شو او پنځم اعتراض په باره د نسخه کې او د هغې جواب ته څنګه پیغمبرې کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي نو ستا جواب بسی د پیغمبر جواب سو زه د الله تبارک وتعالی د حکم تابعدار یم تا باندې به هم اعتراض کوي پرون د موږ سره په بدعاتو کې شامل وې پرون د موږ سره جمعه کې ماخامی کې ناس وې په خانک باندې ناس وې په پینډه باندې موږ سره دی لوم به شپه دوی مش په درې مش په د جمعې شپه د من سره خوړل خیرات ته خوړو اوس وای چیر د په دین کې نشته ورته وای زی يهودي نه ماته د مسلې پته نه و اوس راته د مسلې پته ولګیدا چې دا د نبی علی السلام په سنت کې نشته اوس یې زه نه خورم تاسو هم خورئ دارنګي تا ته به وایي یاره پرون خو مونږ سره جوماتونو کې به ناست وي لکي ختمونه به دې کولو نن ته دا غیرت څنګه کوي چې لکي ختمونه په لا اله الا الله باندې نشته مونږ به راټولو ټول سوره ښکلې مزه وه ته هم به مونږ سره ناست وي ورته وایه زه د یهودي نه یم زه د الله تبارک وتعالی د دین تابعدار یم ما ته اوسه پورې پته نه وه ما خو وی چې یاره دې کې ثواب دی خو چې کله ما ته پته ولګېد چې د نبی علیه السلام نه یې څوک ثابتولې نه شي نو زه څنګه هغه ځان مشر کوم د نبی علیه السلام نه مونږ خو د هغه تابعدار یو مونږ خو چې د هغه کوم سنت طریقې دی هغه به کوو نو د دې وجې نه په شریعت کې د نسخې مطلب دا چې یو حکم شوی وي او د یو وخته پورې وي او کله چې وخت پوره شي نو دغه حکم لرې شي او بل حکم راشي مثال دا چې اول حکم و چې دوه کسان چې یو کس په مقابله د لسو کفارو کې جنګیږي نو بیا وروسته حکم راغی چې یو به په مقابله د دوو کې جنګیږي مخکې حکم و چې تاسو به بیت المقدس ته مونځ کوئ مسجد قبلتین کې نبی علیه السلام ته وحی راغله چې په مونځ کې مخ واړوه نبی علیه السلام په مونځ کې مخ واړه زه د الله تبارک وتعالی د وحی تابعدار یم منګ د الله تبارک وتعالی د وحی تابعدار یو نو د دې وجنه نسخه هغه دا چې یو حکم مخکې شو خو بیا سپکوالی راغی دا هغې نو چې کله سپکوالی راغی دا هغې نو مطلب دا چې ثواب یې هماغه دی او سپکوالی او نرموالی او کموالی پکې راغی دارنګي او مثلها او په معنی د ومثلها په شان د دې په اجر کې مطلب دا چې څنګه په مخکینی حکم ثواب درکولو نو په نوې حکم هم هغه ثواب اگر چې دړومبینه سپک ولې نه وي زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه دا معنا کړی دا ناتی بخیر منها قال ابن عباس بالالین منها نرم سره دا غینه و ایسر علی الناس او آسان په خلکو باندې دا معناګانې زاد المسیر کې چې کوم دی نوم شوی دی دارنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنهم دا معناګانې کړی دي نو مونږ ځکه دلته معنا وکړه هغه معنا چې هغې کړی وه نو فرمایي ما ننسخ من آیات هغه چې لرې کوو مونږ یو آیات او ننسها یا رستو کوو نعتی بخیر منها نو راتله کوو بخیر منها لکه څنګه چې زاد المسیر کې معنی شوې ده بالالین منها یعنی په نرم سره دا غینه په آسان سره دا غینه ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنی کوي او مثلها یا پشان دا غی په اجر کې علم تعلم اجر به ما غی اگر چې حکم سپک شو خو اجر به الله تبارک وتعالی ما غدر کوي علم تعلم اتن پویږي ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پار شیز باندې قدرت لرون کې دی ولو انهم کچریوی دی امنو چې ایمان راوړی وي او دا مسله منلی وي چې جادو کفر دی وتقو ځانې بچ کړی وي د جادونا ځانې بچ کړی وي د سحر نه لمثوبتم من عند الله خیر نو خامخا ثواب د طرفه د الله تعالی نه غوره وو لو کانو یعلمون کاش کدوی پویدلې یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تقولو موایی راعنا لفظ دراغنا وقولو انظرنا او وایی چلی حازو کا زمنگا واسمعو او منعی حکم دا اللہ تعالی ولیل کافرین عذاب علیم او دفار دا کافرانو عذاب دردناک تے ما یودو الذین کفرو نخو خیا کسان چی کپرے کردے اہلیل کتابے دا اهل کتابنا ولا المشرکین او نه د مشرکاننا ان ينزل علیکم چې نازل شي پتا سمانه من خیر انس خیر من ربکم د طرف در ابستا سنا والله الله تعالی چې یختص خاص کوي برحمتی په خپل رحمت سره مې یشا او چاله ری چې خو خشی والله الله تعالی چې ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی ما ننسخ من آیه اغا چې لری کو منګه یو آیات نسخه په لغت کې لري کولو د یو سیز ته او د هغې په ځای بل سیز راوړل او په شریعت کې د نسخې مطلب دا چې یو حکم شوی وي خو د یو وخت پورې وي کله چې وخت پوره شي نو دغه حکم لرې شي او بل حکم راشي مطلب د نسخې ده او ننسها یا رستو کو دې لره نأتي بخیر منها نو راتله کو په آسان د دې نه بالالین منها یعنی په آسان سره د دې نه او مثلها یا پشان داغی پا اجر کی علم تعلم اتنفوئی گی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی چی دے علا کل شیئن قدیر پر شیزوان دے قدرت لرون کے دے دادا اللہ تبارک تعالی خوخدا چی یو حکم یو شان یعنی آغا وقت کے لک تکلیب کے ہو مسلمانان نو آغا وقت کے حکم سختو بیای رستو حکم نرم کو دادا اللہ فضل لپا خلقو باندے واخر دوان